أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. سورة النحل مقصد سورة تے اس بات دا توحید کولو بالعدلة المتنوعا اللہ خپل یو والے ثابتی پا سورة کی جزایو ام پا خپل ذات او صفاتو کی دا مسئلہ ثابتی پا دلائل عقلی او سرا خود دلائل ذکر کئی متنوعا قسمہ قسمہ دلائل اللہ ذکر کئی. سورج پگ حصے لے اول حصہ آیت نمبر 23 پورے پاول عیسیٰ کے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی. سر کے اللہ تخویف ورکڑو عطا امر اللہ سرا. ینزل الملائک سرا. اس بات در رسالت اکڑو دلیل وحی. مسئلہ دا توحید باندی انذرو انہ لا الہ الا انا فاتقون. اس پہ اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسماننا والارض اوزمکا بالحق دی دپارا چی حق کارشی. دا اللہ ربوبیت دا اللہ الوہیت آغا خلق و تخکارشی چرا دے ہر سا خالق اللہ دے کبر دی و کخکت دی. تعالی عما یشرکون ڈیرو چتے دہا غسنا یشرکون چې دا خلک و سره حصہ دار جوړی دا مشرکان د الله سره حصہ دار جوړی سو کوئی دا د سرخو کی ذمہ وار دے سو کوئی دلے برخه ور کړی دا دا د الله د برخي خاوند دے سوک الله کتر کوزی مخلوق تا وی جل جزی وکیل ته ضرورت نی کوٹی ته جخی جنو پارسنگ ته به ضرورت نی او سوک داسی چه مخلوق الله سره برابر کی دا اللہ غ صفات اغا مخلوق لبیانول شروع کی قرآن پا دوانو بانجرت کئی تعالی اما یشرکون مخلوق و سرم برابرو زکا اللہ دیر اچتتے او مخلوق سر اللہ اما برابرو زکا اللہ دیر اچتتے تعالی اما یشرکون دیر اچتتے دا غسنا چه داخل کی و سرحی صدار جوڑی بل دلیل خلق الانسان من نطفت او دا دلائل ذکر کئی دا خلق چه خالق لکل شئن هو اللہ پیدا کون کے دا ہر یو شیز دا یو اللہ دے خلق السماوات خلق الانسان من نطفت پیدا کړی دی انسان من نطفت د ساس کینا کله چې د انسان د اصل تذکره کوي نو قران وایي چې پیدا کړی دی مونږ انسان د خورینا تراب وایي کله توین یادای خټه یادای اشاره کوي اصل د انسان تا چه انسان استا اصل دا خور دا خټه دا خو پیدا شوه د سنه خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان من نطفه د ساس کینا فیزا هو خصیم مبین ناسا پا دے دا انسان جگڑ مارخ کارا انسان خپل ځان تو گورا پیدا د ساز کینے او بیام دا اللہ پا یو والی کی جگڑا کے آسور یاسین 77 نمبر آیات کے اللہ وئی اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفه فاذا هو خصيم مبين اولم یر الانسان اين غور انسان انا خلقنا چيقنا من پیدا کړی دې دلرا من نطفت اند ساس کنا فیضا هو خصیم مبین ناسا پا دے دا انسان جگڑ مارخ کارا و انسان اخپل حالت تو گورا پیدای دا نطفا او بیام تا کی مستی دا بیام دا اللہ پا یو والی کی جگڑی کے فیضا ہوا خصیم مبین نو ناسا پا دا انسان دے جگڑ مارخ کارا والانعام خلقها مخ کیوں گورا والانعام او چار پیان خلقها پیدا کڑی دی دی لرا لکوم فی حادف انستاسو دا پارا پا دیکھی دف اون د بچو سامان دی و منافع و فائدی دی و منها تاکلون او د دینا خوراک کوي تاسو الله وی چار پیانو تو ګوراستا د پاره می پیدا کړی دی نو ستاد پاره پدی کې دف اون سامان د بچاو دی د یخنه نه بيزان بچ کې د باران نه بيزان بچ کې د دغه زناورو د سرمن نه لیلوی خیمه به جوړ کړی او په سفر بچیدل نو خیمه به سره وي نو چارام به کول نو خیمه به اوله ګولا دغرنګي باد بو باران بو نو په خیمه کې به بچ کېدو دغرنګي اکم ویختبو نو داغې نه به ځان لا شړې جوړ کړی شالونه به جوړ کړل سادر بیت جوڑی کی دغرنگی کوٹو نا بیت جوڑ کرل بنینو نا اسمتی اکثر خلق جوڑی نستان پارا پا دی که سامان دا بچاو دے دویم با منافع و فائدی دی نور دیر فائدی پا کستان پارا دی ومن ها تاکلون او دا دین خوراک کوی تاسو سر سور لی دیو سا اغه د خوراک تی ورستو الله په خپل داغه تفصیل کوي نو من ها تاکلون الذين خوراک کوي تاسو ولکم فیها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولکم فیها جمال او تاسو د پارا پدې کې جمال خایسته حین توری ہونا پاغ وخت کې چرا ولې په مازی گر کې وحین تسرحون او پاغ وخت کې چې بوزه په سبا کې ولکم فیها جمال او ستاسو د پاره پدې کې جمال خایسته حین توری ہون باغ وخت کی چراولې دی لره په مازیګر کې وحین تسرحون او باغ وخت کی چې بوزه په سبا کې ګوره بوتللی روستو کړل او راوستلې مخ کې کړل پوهیږي په خبرو کړ او جمال هم دی ته ویلې چې دا کم ټیم راولې ولې ها زکا ټول ورځې خوراکس کا کړی وي نو تینه هم خړډه کی دغرنګي خیټه اوم خړه کوي نورم خمزیدار خبره برابرې نه په دغه ټیم کې د مازیګر کې چراولې نو خوراک سکا کې کړي نو ډېر خلې ښکاری او سحر یې زکه روستو کو زکه چې شپه په تیرې شوي نو خیټه ناست دغه رنګې پېپکې نوي نو سحر یې چې بوزي نو دومره خلې نخکاری وی هلکه اډو کې پکې راوتی دي نو هغه سحر بوتللی روستو کړل او مازیګر راوستل چونګې پایې کې خایص او ناغه مخ کې کړو وتحملو اسقانکم او وړي بوجن استانسو یا پورته کوي بوجن استانسو الا بل خود کلی ته څوک بوجن پورته کوي پوښوي حاصل مانمونګه اوکا اوڑی پاکی بخور ہوگا حاصل مانا مونگو کڑا اوڑی بوجو نستاسو الہ بلدی نگا کلی تا نو کلی تا سو بوج نو چتای چیر دا برا کلی دے ورو چتے کا دا برا پابودو لاندی نو خار دے خو مانا مونگو کڑا حاصل چھ اوڑل پاکی کرا و تحملو اسقانکو ملا بلدی اوڑی بوجو نستاسو الا بلدین اغا کلیتا لم تکونو بالغی چنے تاسو اڑن کی اغیتا الا بشق الانفس مگر پچولو دخپل زان سرا ان ربکا لرؤوف الرحیم ان ربکم یقنا ربستاسو لرؤوف الرحیم خامخان نرمی کون کے محربان دے و تحملو اسقالکو او اوڑی بوجو نستاسو الہ بلدن غکلی تا لم تکونو بالغیه چنه تاسو اڑن کی اغیتا یا نه تاسو رسیدن کی اغیتا الا بشق الانفس مگر پچولو د خپل ځان سره څه مطلب شو خر دې نو بوج په واچي او تم به خمدې دار سوچ ها کدا زه وځم دا بوج بتا په خپل سر غستو او تب بیا په خرص ورې دې ګرانه بو کا آسان بو اول په خر چې کوم لوډ چولې دې د سمره زه پورې چې دا خر وړي دومره توړېش ها الله وی اوڑے بجنو پا منز کی با ٹک چودلی وی اورا پریوتے وی دگرنگی نورش چار پیانو تو گورا اوخت او گور اوخت اوخم لی دلے لوی شیڑے کن اجکنا امالی کوئی چی سامان پی ایک دم اوزم پی سوری گا نو بٹن ولو وی بٹن سره شی شی وته وای نو اکینی ا ریموټ کنټرول سیستم دی ها او یې موږ ریموټ سیستم جوړ کړه شی وته وای او بس کینی چې شی وته وای هغه کینی خمه زیدا لوټ به اکدا اکدا اکدا اکدا دغه په دې خېټه کې وګوره لاندې داسې یو پندو کې شانتی وي ا یو غبره کو بی کنا یو لاندی لاندی دی خیٹا کیوں گو را داسی یو کلق گونتا کی سشیوی اگر بطور جیک وی را دا کلش دی کینی اتا پی سامان ایک دی تو تو گو را دی خپل جیک پز مکو لگئی پاکیو شاولی خم لی دی کنا ایسی کلا سلوڑو چتای نا خپل جیکو نو لگئی کنا داولی اگر جی پا ٹائر باندھے بیا زور رہا جو نازی نے چوش لی گی نا خپل جیکو نو لگا دگرنگی دم کدا جیک والا اللہ نو ورکڑے یا ساتا خیٹا ایک پزمک پرتو تا پی لوڑے غستو غستو غستو نو خیٹا بے ٹک چودلو خود ایسو کی اخپل جیکو لگا نا تو تا بیاوی شی نو خمد ایدار پاسی یعنی پا اوخ چی سواری دے نو کوٹے دا وقتی کسو بلے کون کپار سنگ بری زان سر گرزولا او گردا چای دیدا سکڑے و تحملو اسقالکم الا بلدن لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس بغرک را روانی لرگی کڑی بی یا بلس او دارنگی خروی بسرا یا اسوی یا کچروی بلس پاگی وانی واچی و خمد دار را روانی او وی خپل خپل لارې ځان له سمې جوړې کړې ا په خپل خپل لار را رواني او خپل منزل ته ځان نسې دا تا نه چاته به کړې ته بیام دا الله په یو والی کې جنگ کې سړیا ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رمسانسو خامخان نرمی کوونکی مهربان ذات والخیل او اسنا والبغالوں کچر والحمیران اوخر لترکبوان دید پارا چی سوارش پدی باندی وزینا او خائستے ویخلقو ما لا تعلمون او پیدا بکیا غصا لا تعلمون چی نئی پی جنے تاسو والخیلا او اسنا استو گو رکھا ول بغال او کچر کچر پی جنے دلتا غلوم را بنی دی غرونو دا کم چی غریز علاقی ری دا غاڑی تا دیری چی پلاری اسوی او موری خروی چی کم بچے پیدا شی اگر تا کچر ہوئی دا پا دی غرونو کی دیر خمزل کئی اس او خر پا غر کی دوم را خمزل نیشی کولے چی سوم را کچر خمزل کولیش نوال بغال او کچر والحمیر او خرو خرو تو گورا لتر کبوها یا ساته نبی علیہ السلام پا خر سور لکڑی دا خان پوکی پا خبرو کنا دانا چی اتن پا خر سور دی و تو تسپک گوری رک شمان دا تو گورا یا ساته نبی علیہ السلام گوری پا خر سور لکڑی دا خان پاسی سورلی کڑی پا خری کڑی پا اوخی کڑی پوئی که خبر رکھا نا پوئی دگرنگی قرآن کے جتا سو واقعیہ لستے و دا حضرت عزیر دے صلاة و سلام سورہ بقرہ کے تاسو لستے ہو دا عزیر دے صلاة و سلام واقعیہ تاسو لستے ہو کر یادشی کئی رضا نا پائی کے دعوی چھے انظر الہ ماری کا اگو رخ پل خر تا دے ناغم پا خپل خر باندی را روانو نا دانا جیرہ تا یو تن دا خرکاری کئی و تو تسپکو گوری دتو گورا منا دتو گورا دیلا سکئی دو سو انسر نمبر آیات کی تاسلوستی ہو دو زیر علیہ صلات و سلام واقعی پا سور بقرہ کی نالتا مجھ انظر الہ ماری کا اگو رخ پل خرد رہے کیف ننشزوها لحمن سرنگی اغندو مونگ دیتا وخی لرا دارنگ الفاظ تیر شو نو والحمیر اخرى لترکبوها دید پارا چی سوارش پا دی باندی ستارا سوار لید پارا دی کار وزینا او خائسته اس وخل کو تا پا موٹر کی خائس کاری کار ما زر وی پریمیو دا وی ما زر توڑی دا ما زر پلان کی گاڑی دے پا خواب دا شینو ما سر سر استه او ما سر سپین استه او چابل ما سر تور استه او داز منده وی وره جی جی جی جی نو رسونو تسدی نو گره خواهیسو بکی وزینا اوز گو جی کور که موٹر و موٹر سیکل ولادی نو ای دا خواهیس ده پا خواه چه دا شای نبو ولادو نو دا با خواهیسو وزینا اوز چه ولادی خلق ده نفرت کی کنن وزین قرآن و تا خائص وی خواه وزین او خائص ده اوزم دا دیخوا دا کلو غاڑی نی چوا گجرو دا زار خانه دا دلتا چو اوزم کم خانان دی اگا پتانگو کی گرسی زا اکثر اوی نم اگا یو کس والا تانگی جو دکڑی گرسی پا کی خمزی دا وزین او خائص ده و یخلق ما لا تعلمون او پیدا بکی حقس لا تعلمون چه تاسو انہ پیجنے سورشہ انہیں پیدا کرد کتوے چه دا خو انجینئر جوڑ کردی انجینئر لدا عقل چاور کرد او بزین کے دا آئیڈی چارا وستا چه دا سے ہوکا او بل دا موٹر او دا جہاز او دا نور شیزونے دا سن جوڑ کردی دا اس پنے چا پیدا کردی وانزلنا الحديد سورة حديد کی برائش اللہ وی ما اس پنا پیدا کرے اس پنا خوال اللہ پیدا کرے کرمکی مشرکینو تیویلو چی اس پنا ویو پا ہوا کی بالو سی اگی بسویلو اہل بیراشا کنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکی نوی خبر شورو کی ترسو خوی دغا خبر صلی اللہ نوی پاکی شورو کی اس پنا پا ہوا کی الوطل داو سکو نن مونگ تا ناشنا نخ کاری کنا و یخلق و ما لا تعلمون اللہ تا پتر چه نور بس سا پیدا کئی قرآن وی پیدا بکی حق سا چه تانسوی نپیجنے ننی مونگ نپیجنو پترنشتا چه سسا با اللہ پیدا کی و یخلق و ما لا تعلمون پیدا بکی حق سا لا تعلمون چه تانسوی نپیجنے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ او پا اللہ باندی قَصْدُ السَّبِيلِ بیان دے دے سمی لاری وَمِنْ حَا جَائِرِ او بازی ردین کگی لاری دی پا اللہ بیان دے دے سمی لاری تا تے سم لارم اخو دا بیان اکڑا او دگرنگی کم کگل آردہ اغیر توم بیان کا تا لے اختیار در کڑے رے کپ دیزی او کپ دیزی ستا اختیار دے کنا وَلَوْ شَاءَ كَجَرِ خَوْخَوِ دَا اللَّهِ جِبْرِیمَانَ لَا دَاكُمْ اَجْمَعِينَ خَامَخَا تَوْفِقْ بَيْدَرْ كَرِوِ تَاوْسْتَانَ اجْمَعِينَ تَوْرُتَانَ کہ اللہ پہ یوتن باندی پہ زور باندی ایمان روڑل مقصود وے سو با ایمان پاتی شو ہر یوتن با مومن او ہر یوتن با مسلمان او کنبو که دخل کو مفاداتی ده ایمان سره ده قرآن سره تللی وی چی بیمار شو رغم با دیالا چی مسلمان شو قرآن تکینه رزق بالا در کوم چې مسلمان شي قران ته کینه، دغه رنگي وب بالا در کوم چې مسلمان شو قران ته کینه، یو تن به کافر پاتې شو. ولو شاء لهداكم اجمعين، کچره خوخه ده الله جبري ایمان خامخا توفيق به در کړي و تاسو ته اجمعين ټوله ته ټول ملګری ماته وګوري چې اوس په بس کې. هو الذي انزل من السماء ماء، هو الذي دي ته پدې چې د اخیری آیاتي او چې د اخیری جمله وینو د سلوش نو بد دی وي دغه بریک واغستو نانا وایو خان. هو الذي دا الله غزا ما ویل بس کومه او ډیرو ماته وکتل پنه او درن ما زوایو. هو الذي دا الله غزا ته انزل مو یوزل دوره کې ناشتو وا تک نه غنټه درس شو او پدې کې استاد یو خلاصه وینا خلاصه ور پس اکړپ کړپ شروع شو در هیلونو استاد ویل خان ما خلا چټی نه کړې بس بیا مایک ورجو کو غالبا سورۃ دخان او کو سو اغه یو سورۃ بک بیا ویل نیم ویلو ک یو سورۃ دخان ویلو غالبا خیره رو کوئی پر غست او زدا بسبا وای او دومره سبا کی بک بیا وی وای مالا چټی نه کړه تاسو چټی وکړه ول ما ویل بس کوم او ما ته مقتل ز پر وای هو الذی د الله ذاته انزل من السماء ماء چراو بیا ما ته نه ګوره. هو الذي دا الله غزات انزل من السماء ماء چرا ورید برنا ماء باران لكم منه شراب استاسو دپارا منه ددینا شراب سکلی ومنه شجر او ددینا اونی دی فیه تسیمون چه بدیگی ساروی سروی تانسو باران تو گرک دبرنا الله باران رو ورد نو یو خدا را چې ستا د پاره د غوبار لا په ځمکه کې سټور کې سیګي سټوري کې اور باران اورې دو کنه د ځمکه د پانسو وبدي نو خټه مټه پکېشت کنه کندونم پکېشتا ځمکه وب جذب کې کمی صفا د ځمکه د وب فلټر کې پام دې وته کنه د غوب بیا تعالی انجینیر د کوی د ټو ویل یا د ابور یا د پم په شکل کې واپس رويسته نو چې کله روبه سي سپيني کا غن بلا پکې وي سپيني وي کنه بالکل سپيني وبوي زمکه هغه وبو فلټر کړی وي ستاده په نو ګور ستاده سکلو د پاره دي دویم ومن هو شجرون او دینه اونې دي اون په دغه باران سره د زمکه نه تیغونه روزي سنه پکې اونی جوړی شي دغه رنگه سپکې واړه واړه بوټي پاتې شي ته تو سیمون پدې کې ساروی سره وتا وي چرته زي وي دې داسې وزم ساروی سره چرته وره ده اونونه پانی را شو کې او سانډې وتا او چرته یو غیا وتا چې چرته بل غیا وتا چې ته تو سیمون يوم به تو لا کوم به زرا زرغونه استاو ده يوم به تو به زرا زرغونه استاو د بار په دی باران سره ازرا فصل و زيتون خون و نخيل او کجوري والعناب و انګور و من كل الثمرات او د هر قسم میوونه وګوره باران باران الله روره د باران په ذریعه سره ستاد پاره د زمکه نسرو باسي زرغونی الله او کی بده سره او د زمکه نه الله تیغونه رو باسي و زیتون و خونه خونه تو کو رکنه خونه پیجه نه و ایدار خونه لرگه ده زیتون و تاوه اچه لاز خوگی و ایلک زیتون و تیل پیو مگا اتیل و تو کو را اغلا دا فایده دی اغا دانی تو کو را اغلا دا فایده دی ای بازار که اکثر ملاوی گی دا زیتون و دا دانو اچاری خوڑه دیم دا جرت او خونه خان دا زیتون و دانی نی دی پا منز دا سی نیمه کڑی او هغه اچار خرسيږي په بازار کې سا چاري غو تیلو کې که سرګه کې چوري یو ځل استاد یې وروډو کې چار وروډو نو وځه تو نو خونه اتیل لا د فائدې او د رنگي هغه دانی لا د فائدې وځه تو نو خونه والنخيل او کجوري کجوري تو ګره سمره خواګه دو سمره پستره والانا بو انګور انګور تو ګره ومن كل الثمرات او دار قسم میونا نور قسمه قسم میوی دی ان فی ذالک ډیر بګی مونږ پیژنوم نا تاسو ته کار ډیر میوی داسی دی چې زوم په ملکی کې صدا سری چې هغه په بل ملکی کې صدا سری چې په بل ملکی کېږي نو چې کوم نږدې دی هغه د یو بل ملک والا میوی پیژنې او مثال مونږ ته په امریکا کې سکی ها التم کېږي کار اس پا دینا اس دا آغازی اگا میوی سنگری خوان بے سنگری رنگ بے سنگری نو ومن کل سمراتی او دار قسم میونا یقیناً پا دی که خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا لی قومی یتفکرون دا پار دا قوم یتفکرون چی سوچ کئی لگ سوچو که دا اللہ پا دلائلو کی کنا وسخر لکم اللیل والنهار تا به کړه دا تاسو د پان شپه وان نهار اورز او شمس او القمر او نور او سپوږمۍ شپه ته وګورا ورځ ته وګورا نور ته وګورا سپوږمۍ ته وګورا وان نجوم او ستوري مسخرات بامر تابعدار دي په حکم د الله کوم کوم کار وته الله حواله کړه ناخبر خبر ډیوټي هغه سر تر سي شپا چرتا دا مخ کنا دا ورزی نا مخ کنا شوا لشمس و یم بغی لها انتو درک القمر سوره یاسین کی برش ننور مناسب دی دلرا چرا گیرگی سپوگمی ننور دا سپوگمی نا مخ کی گی او نسپوگمی دا نور نا مخ کی گی نشپی چرتا دا ورزی اغا زی اونی و او نورزی چرتا دا شپی اغا زی اونی و کم ترتیب بولا اللہ مقرر کرده ره پا آغا ترتیب باندی روان دی انسال تالیم یو پیمانه مقرر کرده و تالیم یو ترتیب مقرر کرده و چه آغا دین اسلام و شریعت و قرآن و سنت و تا پاگی سمرا روان شوی ان فی ذالک یقینا پدې کې خامخا دلائل دي د الله د وحدانیت لقوم یاقلون د پاره دا قوم یاقلون چې عقل بګی وي دا عقل نه کار واله کنه ستاره پکې دلائل دي و ما او پانس کې زرع لکم فی الارض چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره فی الارض پسما کې مختلفا الوانه رنگ پرنګ رنگونه دي نور ډیر شیزونه الله ستاره لپاره پیدا کړی دي پسما کې وګوره قسمه قسمه رنگونه دي د مالټې ځان له رنگ دي د سیو ځان له رنگ دي د انارو ځان له رنگ دي د کجورې ځان له رنگ دي د هندوانی د خربوزې د خټکی ځان لرنګ دی نور ګنډ میر شیونه دی داغي ځان لرنګونه دی ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیات لقوم یذکرون خامخا دلائل دی د الله د وحدانیت لقوم د پاره دا قوم یذکرون چې پاندونه سی تخلی مخکې وګورم او هو الذی سخر البحر او دا الله بس پہ کوزا نور ان شاء الله بیا وایو خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمانونو والارض او زمکان ای دلایلو کې سړی رواني بیا نستر کی کله ته وی برو ګورو کله وی خکته ګورو خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمانونو زمکا بالحق دې لپاره چې اخکار شي تعالا اما یشرکون ډیرو چته دا سنا یشرکون چې داخله کې وسري صدار جوړي پیدا کړی د انسان د ساس کې نام ناسا په دې جګړ مارکارا والانام خلقها او چار پیان پیدا کړی دې لرا ساو د پاره په دې کې د بچو سامان دی او فائدې دوه د دینه خوراک کوي تاسو او ساو د پاره په دې کې خایسته پاغه وخت کې چرا ولې په مازیګر کې او پاغه وخت کې چې بوزه په سبا کې او اړي بوج نستا سو غکریتا چې نه تاسو رسیدون کې اغیتا الا بشق الانفس مگر په چولو د خپل ځان ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب تاسو خامخا نرمی کوونکی مهربان دی والخیلا او اسنو کچرو والحمیر اخر لترکبوها دی لپاره چې سوار شي په دی باندې وزینا او دیکر وزینا او خواهسته او پیدا بکی آنسا لا تالمون چی تاسین پیجنه او پا اللہ باندی بیان ده ده سیلاری او بازی لدین کگی دی او کچر خوخوی ده اللہ جبریمان جبریمان پیجنه پا زور بانیمان لحداکم اجمعین نخامقا توفیق بے درکڑی وی تاوستا اجمعین طولو تا دا اللہ غزات تے چرا وری د برن باران ستاو ما اللکم منہو را وری د برن باران ستاسو لپار دا دین شراب انسکل دی و منہو شجر اول دین اونی دی فیہ تسیمون چی بلی کی ساروی سروی تازو زرغنی ستاو دا پارا پدی سر فصل و الزیتون و خون و کجورا و النخیل و کجوری و الانابو انگر و من کل سمرات و دا هر قسم میوونا یقیناً بدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا قومی تفکرون دا پار دا قومی تفکرون چی سوچ کئی و سخر لکم اللیل و النحال او تابیکڑی استاو دا پارش پاورد و الشمس و القمر و نور سپگمی و النجوم و استوری مسخراتم بی امری تابیدار دی بی امری پوکم دا اللہ یقیناً بری که خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا دا پار دا قوم یا قلون چی اقل بکیوی و ما او پاغسکی زرع لکم چی پیدا کری استاو دا پارا فی الارد پز ما که مختلفاً الوانوهو رنگ پر رنگ رنگونی دی یقیناً بری که خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا لی قومی یا ذکرون دا پار دا قوم یا ذکرون چی پندو نسیت تخلیق